रामं रामानुजं सीतां श्रीराम जय Jai Ram, Jai Ram.

श्री बरसाना धाम की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। रस ब्रजवास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र कामधेनु गोष्ठ में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में रास बिहारी भगवान की सन्निधि में परम श्रद्धे पूज्य श्री फलाहारी जी महाराज एवं श्री डीग वाले बाबा श्री परमहंस जी महाराज एवं सभी पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज तो हमें सत्संग के पहले ही सत्संग का फल मिल गया। बस इधर आने के लिए स्नान करके आने को तैयार ही थे तब तक रुंगटा जी ने सूचना दी कि पूज्य फलाहारी जी आ गए। तो पूज्य श्री फलाहारी जी का मंगलमय दर्शन हमें प्राप्त हुआ। यह ब्रज के ऐसे अनुपम संत हैं जिनके प्रति ब्रजवासियों की हृदय से श्रद्धा है, अगाध प्रेम है और बड़ी दिव्य स्थली है जहां आप बरसाने के पास नारा में विराजते हैं। आप कभी गए हैं? नहीं गए। आप जाएंगे तो कहेंगे ऐसी दिव्य स्थली ब्रज में अद्भुत वहां की शोभा है और पूज्य फलाहारी जी की रहनी भी बड़ी अद्भुत है। ऐसे दिव्य संत का दर्शन ये निश्चित ही श्री ठाकुर जी की हम सब पर बड़ी कृपा है। विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उस क्रम में 226वें पद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अद्भुत पद है भरोसो दूसरा सो करो भरोसो जाई दूसरा सो करो भरोसो जाई सो करो भरो सो जाई दूसरा सो करो भरो सो जाई दूसरा सो करो भरो सो जाई नो को तो राम को नाम काम तरु राम को नाम राम मोको तो राम को नाम कलप तरु मोको तो राम को नाम कलप तरु कलि कल्याण करो कलि कल्याण करो दूसरो सो करो भरोसो जाहि दूसरो सो करो भरोसो जाहि दूसरो परम उपासन ज्ञान वेद मत करम उपासन ज्ञान वेद मत तो सब भांति करो सावन के अंधे जो मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो भरोसो जाई सूझत रंग हरो भरोसो जातत रहो स्वान पातर ज्यो जातत रहो स्वान पातर ज्यो कबहुं न पेट भर्यो सुमिरत नाम सुधारत सोह सुमिरत नाम सुधारत देखत पर सुधरो देखत पर भरोसो जाई स्वारथ ओ पर मारथ हु को नहीं कुंजरो नरो स्वारथ ओ पर मारथ हु को नहीं कुंजरो से तू पयोधी पशानन सुनियत से तू पयोधी पशानन कर कपि कटक करो भरोसो जाई कर कपि कटक करो जहाँ जाकी तहाँ ताको काज करो जहाँ जाकी तहाँ ताको काज करो मेरे तो माय बाप दुआ कर मेरे तो माय बाप दुआ कर मेरे तो माय बाप दुआ कर मेरे तो माय बाप भरोसो जाई हाजी तू अरही रो भरोसो जाई दूसरी रो सो करो भरोसो जाई दूसरी रो सो करो भरोसो जाई कर साखी जो राखी कहो कछु शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी गरो अपनो भलो राम नाम ही से अपनो भलो राम नाम ही से तुलसी ही समुझी परो भरोसो जाई तुलसी ही समुझी परो भरोसो भगवान नाम हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम के अतिरिक्त जिस किसी को दूसरे किसी साधन का भरोसा हो वो करे, भरोसो जाही दूसरो सो करो। मेरे लिए तो श्री राम नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी का भरोसा है ही नहीं। मो को तो राम को नाम कल्प तरु, मेरे लिए तो श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष है। कली कली माने कलयुग में, तो कल हमने चर्चा की थी कि क्या कलयुग में ही नाम की महिमा है? नहीं, नाम महिमा चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं उन्हें भले ही बहुत सावधानी से किया जाए तो भी कहीं न कहीं देश काल और अपनी पात्रता के कारण कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। सर्वथा निर्दोष साधन केवल श्री हरि नाम ही है। मंत्र जप की बड़ी महिमा है, पर मंत्रों का शाप विमोचन जरूरी है? वैदिक लोग गायत्री की विशेष रूप में गायत्री की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन वहां भी शाप युक्ता तो गायत्री सफला ना कदाचन, शाप युक्ता गायत्री सफल नहीं है। तो सभी मंत्र का उच्चारण ना भी करते बने किसी विशेष समयाभाव आदि के कारण, तो देवी गायत्री ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म सापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ सापाद विमुक्ता विश्व, विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ये कहना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण हमने दिया और अन्य अन्य मंत्रों में भी इस तरह से साप विमोचन की विधि है। दुर्गा सप्तशती मंत्रात्मक है, उसमें भी श्राप विमोचन की आवश्यकता होती है। अंगन्यास करन्यास हृदयादिन्यास ऋष्यादिन्यास अक्षरन्यास इन सब की भी आवश्यकता होती है। आसन की आवश्यकता होती है, मुहूर्त की आवश्यकता होती है, जपादि में जपांत में मुद्राओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। और इतना सब करने के बाद भी यदि आपका जप करने में चित्त व्यग्र है, एकाग्र चित्त से जप नहीं कर रहे हैं, तो व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त होने पर उस जप का फल आपको नहीं मिलेगा। पर हरिनाम में न तो साप विमोचन की आवश्यकता है, न अंगन्यास करन्यास की आवश्यकता है, न ही किसी दिशा का नियम है, न ही किसी आसन विशेष का नियम है। कहाँ तक कहें, कलि संतरण उपनिषद में लिखा है शुचि ही असुचिर वा, पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो तो भी भगवान नाम लिया जा सकता। नारद जी ने पूछा है महामंत्र के जप की विधि क्या है कलि संतरण उपनिषद में, तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्य विधि रीति, उसकी कोई विधि नहीं, जप ही उसकी विधि है। तो इतनी सरलता भगवान नाम में जो दे दी गई है उसके कारण यही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मंत्र में आप वर्ण व्यत्यय नहीं कर सकते। वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? बोलो, मंत्र में वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? वर्ण अक्षरों को उल्टा पलटा कर सकते हैं क्या? मंत्रों का स्वरूप सुरक्षित रहे, उसमें वर्ण व्यत्यास न हो, इसी को सुरक्षित करने के लिए घन पाठ जटा पाठ आदि की परंपरा है, जिसमें मंत्र का जो स्वरूप है वो सुरक्षित रहे। पर यहां तो सीधा कहो तो और उल्टा कहो तो, वर्ण व्यत्यास कर दो तो भी कोई फल में अंतर नहीं आएगा। राम राम का उल्टा मरा मरा होता है। जानी आदि कवि नाम प्रताप, जानी आदि कवि नाम प्रताप, भय शुद्ध करी उल्टा जापू, भय शुद्ध करी उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम महामंत्र का ही कीर्तन करते हैं महाराज जी तो ब्रजवासी अलग ढंग से करते हैं, ब्रजवासियों की धुन महामंत्र के कीर्तन की बिल्कुल अलग है, और बंगाली बंगाली अलग ढंग से करते हैं। अब भगवान वहाँ व्याकरण शास्त्र का प्रयोग नहीं करते कि इसमें वर्ण के उच्चारण का जो स्थान है वो सही है कि नहीं। शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण तो प्रायः कम लोग करते हैं, कोई किसना कहता है, कोई किसनु कहता है, और कई बार तो भैया जी बड़े प्रेम से बंगाली जब करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे को कहेंगे होरे होरे, तो भगवान नहीं कहते कि हा को हो बोल दिया, गलत हो गया जिसका जो उच्चारण। पर मंत्र में आप कैसे नहीं चलेगा कि कृष्ण को कृष्णा कह दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। राम को रामो बोल दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। मंत्र में तो मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात। मंत्रो हीनः, मंत्रहीन हो जाए, चाहे स्वर दीघ वाले बाबा इधर आ जाए वहां परेशानी हो, यहां यहां बैठ के सुन ले, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, इस कमरे में एक कंबल रखा है इसको उठा करके दे दे, बैठ बैठ। स्वर का दोष हो, जहां उदात्त स्वर लगाना चाहिए वहां उदात्त, जहां अनुदात्त वहां अनुदात्त, जहां स्वरित वहां स्वरित, शांत बैठो एकदम। इसीलिए देखो बटुक ब्रह्मचारियों बहुत ध्यान से सुने, इसीलिए स्वर लगाने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आह म जानी मकार के ऊपर स्वरित स्वर है और हा के ऊपर आपका हाथ नीचे आ गया तो वो अशुद्ध हो गया स्वर। आह म जानी ये पहला मंत्र इसलिए हमने बोला रुद्री का कि जिसमें आपको छोटे बच्चों को भी समझ में आए। अब प्रमाद करेंगे तो आ हा म जाने ऐसे बोल रहे गलत हो जाएगा। गर्भ धम्म कहाँ जाएगी कहाँ मुट्ठी बंद होगी निश्चित है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्ण से हीन हो स्वर से हीन हो मिथ्या प्रयुक्त हो। मिथ्या प्रयुक्त माने जिस मंत्र का जिस मंत्र के निमित्त विनियोग कहा गया है शास्त्र में जिस कर्म के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए मनमाने ढंग से उसका किसी भी मंत्र का किसी भी काम के लिए प्रयोग कर देना ये नहीं। सब निश्चित हैं। मिथ्या प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जिस कर्म का जिस मंत्र का जिस कर्म में प्रयोग है उसी कर्म में उसका प्रयोग होना चाहिए। यदि ये सावधानी आप नहीं रखते हैं तो मंत्र मंत्र नहीं रह जाएगा। मंत्र जो है वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान के कार्य को नष्ट कर देगा। कैसे बोले यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पर आधार। जैसे स्वर की त्रुटि के कारण एक महान ऋषि का यज्ञ का संकल्प विफल हो गया। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया महाराज जी और संकल्प किया कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए तो इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण किया। इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम ये मंत्र का एक भाग था। इंद्र शत्रु विवर्धस्व इंद्र शत्रु बढ़ जाए और शीघ्र ही इंद्र का शत्रु बढ़ जाए और बढ़ करके अपने प्रबल शत्रु इंद्र को मार डाले इसलिए यज्ञ किया था। लेकिन इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था महर्षि को। अंतोदात्त न पढ़कर उन्होंने आदि उदात्त पढ़ दिया तो आदि उदात्त पढ़ देने से बहुव्रीही समास हो गया और अंतोदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता। तत्पुरुष समास होने पर अर्थ होगा इंद्र का शत्रु इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु तत्सम्बुद्ध हे इंद्र शत्रु ये होगा। और जब आदि उदात्त होगा तो बहुव्रीही समास होगा। इंद्र एव शातैता शत्रु यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्सम्बुद्ध हे इंद्र शत्रु अर्थ ही बदल गया। स्वर के बदलने से समास बदल गया और समास के बदलने से अर्थ बदल गया। कहां तो अर्थ था इंद्र से मरने वाला इंद्र को मारने वाला और बहुब्रीहि समास हो गया तो अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला तो इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। हमारा निवेदन ये है कि इतने बड़े ऋषि से इतनी सी एक भूल हो गई उससे फल में विपर्यय हो गया तो हम लोगों को तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। उच्चारण के संबंध में भी सभी वैदिक एकमत नहीं हो पाते हैं। हो पाते हैं क्या? सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। उस परंपरा में जो सिखाया होगा वो है। दाक्षिणात्यों के उच्चारण की पद्धति ही अलग है। इधर के लोगों के उच्चारण की पद्धति अलग है। पर हरिनाम में ये सब बंधन नहीं रखे। इसलिए कली कल्याण कलयुग में कल्याण रूपी कल्प वृक्ष हरिनाम ही है राम नाम ही है और इसमें कल्याण रूपी फल लगते हैं। इसका तात्पर्य है कली काल में राम नाम के आश्रय के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। फल क्या है ये फल क्या है? फल क्या है? संसारियों की दृष्टि में तो बहुत से फल हैं। किसी को धन चाहिए तो उसके धन ही फल हो गया, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को मुकदमा में विजय चाहिए, किसी को किसी कंपटीशन में विजय चाहिए, परीक्षा के कंपटीशन में, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को कोई ऊंचा पद चाहिए, चुनाव के समय नेताओं में बड़ी भक्ति जगती है, जहां कहीं पता चले वहां अच्छे महात्मा रहे तो वहां जरूर पहुंच जाएंगे जंगल में, चाहे भले ही 5 साल में फिर कभी खबर न लें, पर वहां जरूर पहुंच जाएंगे, महाराज आशीर्वाद दो, चुनाव जीत जाएं, ये भी उनका तो फल तो है ही है। और महात्माओं को भी सबको आशीर्वाद देना पड़ता, नहीं आशीर्वाद दें तो वहां रहना मुश्किल हो जाए। और ठाकुर जी लाज रखते हैं, किसी ने कोई ना कोई तो जीतोगे, जो जीतेगा उसका उसको आशीर्वाद सफल हो गया, और ये फल नहीं है। कोई लौकिक किसी वस्तु की प्राप्ति को फल मानता है, कोई स्वर्गादि लोकों में भोगों की प्राप्ति को फल मानता है, पर लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति ये फल नहीं है। तब फल क्या है? जिस फल की प्राप्ति के बाद, बहुत ध्यान से सुने, जिस फल की प्राप्ति के बाद फलाकांक्षा ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाए, जिस फल को प्राप्त करने के बाद फल मिलने की इच्छा ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाए, ठंडी बस्ते में चले जाए, वो है फल। और वो फल क्या है? सब कर मांगहिं एक फल, सब कर मांगहिं एक फल, राम चरण रति हो। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, यही फल है। तो कल्याण रूपी जो राम नाम रूपी कल्याण रूपी वृक्ष है, उसका फल क्या है? भगवान में प्रेम हो जाना। नाम जप का फल है भगवान में प्रेम हो जाना, नाम जप का प्रेम है नाम में प्रेम हो जाना। नाम जप का फल और दूसरा नहीं, नाम जप का फल है नाम में प्रेम हो जाना, लीला का फल है लीला में प्रेम हो जाना, कथा का फल है कथा में प्रेम हो जाना। दूसरा फल यदि कोई सोचता है तो उसने वस्तुतः उसको स्वरूप कोई नहीं समझा, ऐसा समझना चाहिए। फल की बहुत बड़ी महिमा, भगवत प्रेम की प्राप्ति जिन्हें हो जाती है उन्हें किसी फल की आकांक्षा नहीं रह जाती है। भरत जी को प्रेम मिल गया तो भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सीता राम। चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अरे भरत जी तो भरत जी हैं, जिस वृत्तासुर का भी हमने नाम लिया, वृत्तासुर को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, प्रेम रूपी फल मिल गया वृत्तासुर को, तो वृत्तासुर क्या कह रहे हैं, ननाक प्रस्थम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांशे। हे सर्व सौभाग्य निधे, हमें ध्रुव पद नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, हमें चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हम तो आपसे आपको चाहते हैं। भगवत प्रेम रूपी फल की जिसे प्राप्ति हो जाएगी, उसे किसी दूसरे फल की आकांक्षा रहेगी ही नहीं। अब किसी दूसरे फल की आकांक्षा बनी भई है तो पक्का समझ लेना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी तो मोक्ष भी नहीं चाहते, मोक्ष का सुख भी नहीं चाहते, अपुनर्भवम बार, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये जो प्रेम रूपी भगवत प्रेम रूपी फल है, इस फल की आकांक्षा यदि किसी को हो तो उसे हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। और एक प्रार्थना और है, मान लो निष्काम भाव से भगवान नाम का आश्रय न लिया जा सके तो चिंता मत करना, कामना है बनी रहने दो कामना, कोई बात नहीं। सकाम भाव से ही नाम का आश्रय लो, नाम जपते जपते जपते जपते जपते जपते कामना भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और बिना बुलाए निष्कामता आ जाएगी, बिना बुलाए निष्कामता आ जाएगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, राम भजन बीनु मितही की कामा, राम भजन बीनु मितही की कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा, फल विहीन तरु जैसे फल के बिना वृक्ष, बिना भूमि के वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसी बिना भजन के कामना नष्ट होती, भगवान नाम लेते लेते कामना सब नष्ट हो जाती, अब कामना बस हो। एक सज्जन ने अपना अनुभव सुनाया, प्रेम भिक्षु जी महाराज, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भावनगर में उन्होंने कीर्तन शुरू किया। गुजरात की बात है, उसमें नियम क्या था महाराज जी कीर्तन में, कि जो कीर्तन करेगा वो प्रसाद पाएगा। क्योंकि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के यहां कीर्तन में नियम था कि एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, वो कीर्तन होना चाहिए, ये नियम था उनके यहां। वो कहते थे जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन कीर्तन है, और कीर्तन भी खर्चीला हो जाए, महंगा हो जाए, तो जीवों के कल्याण का साधन फिर क्या रहा? फिर ये सरल साधन है, सहज साधन है, ये बात कैसे कही जाएगी? इसलिए कीर्तन में पैसा खर्च नहीं हो। आप लोग कहेंगे पैसा खर्च नहीं होगा, कीर्तन वाले भोजन करेंगे उसमें तो खर्च होगा, उसमें भी खर्च नहीं होना चाहिए। कीर्तन जहां उनका शुरू होता, लोग अपने अपने घरों से लोग बना बना करके लाते, तो सवेरे जो सामान इकट्ठा होता उससे बाल भोग हो जाता, फिर 9 बजे से इकट्ठा होते होते 12 एक 2 बजे तक इकट्ठा होता, और लोगों के घर से दाल साग रोटी जो अपने अपने घरों से लोग बना, कोई कच्चा कोई पक्का, सब तरह का 56 भोग समझ लो। दाल में दाल इकट्ठी हो रही, साग में साग और रोटी में रोटी। नास्तिक तो बना के लाएगा ही क्यों, आस्तिक होगा भक्त होगा वही लाएगा। पर सब सामग्री इकट्ठी हो जाती तो उसी में तुलसी जल छोड़ के कीर्तन के ठाकुर जी को भोग लग जाता, वो वहीं बैठ के सब पा लेते। और दोपहर पीछे इकट्ठा होता होता तो 8-9 बजे रात तक इकट्ठा होता रहता, और फिर उसी को तुलसी छोड़ के भोग लगता तो 12-1 बजे 2 बजे मारे सुबह 4-4 बजे तक लोग आते जाते, बचा तब तक खाओ, समाप्त हो गया तो जय सिया राम, फिर कीर्तन करो, बाल भोग आ जाएगा तब तक। ऐसे ही अपने आप प्रेमियों के यहां से आता था और कीर्तन चलता था। तो एक परिवार इतना अधिक दरिद्र था, गरीब था, उसी परिवार के व्यक्ति ने यह अनुभव हमको सुनाया। और इतना दरिद्र था कि ये समस्या थी कि क्या खाएं। तो परिवार के लोगों ने निश्चय किया कि ये बहुत अच्छा यहाँ कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तन करने की तो बात है, कीर्तन में बैठे रहो, बाल भोग के समय बाल भोग, राजभोग के समय राजभोग, ब्यारू के समय ब्यारू, और कोई पूछने वाला नहीं कि 2 बार खा रहे हो कि 3 बार, जितनी बार भूख लगे खाओ। तो कहते कि पेट भरने के लोभ से कीर्तन में बैठे, कीर्तन में कोई प्रेम नहीं था, पेट तो भर ही गया। और कहते अब लाभ ये हो गया कि उनका परिवार लंदन में रहता है वो परिवार, और वहां भी प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आने पर अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन करते हैं वो लोग, श्री राम जय राम जय जय राम लंदन में। और उन्होंने कहा कि महाराज वो केवल भोजन के लिए किया गया नाम कीर्तन था, तो ठाकुर जी ने नाम महाराज ने इतना दे दिया कि अब हम कह नहीं सकते, इतना दे दिया। किस लिए कीर्तन से जुड़े थे? भोजन के लिए भी कीर्तन करोगे ना तो इतना भोजन मिल जाएगा तुम खा नहीं सकते, सैकड़ों को खिलाओ फिर भी नहीं पूरा होगा। ये साक्षात कल्प वृक्ष है। मो को तो राम को नाम कल्प तरु, यही कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो चाहोगे सो मिल जाएगा। और एक विशेष बात है, सब कुछ तो मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए ऐसी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है कि कुछ पाने की कुछ मिलने की इच्छा का समाप्त हो जाना, यही जीवन की उपलब्धि है। प्रेम प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। भरोसो जाही बिसरो सो करो। मोको तो राम को नाम कलप करो, कल कल्याण करो, भरोसो जाही सभी संतों ने। कल हमने बहुत से संतों का स्मरण किया था। सहजोबाई कह रही हैं, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम राम नाम ही तारे, राम नाम ही तारे। सहजोबाई से तो परिचित है ना, सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने जिनको सुखतार में दीक्षा दी, उन श्री चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई। और सहजोबाई भैया जी वो शरीर संबंध से सहजोबाई भी बहन ही लगती थी चरणदास जी की, फुफेरी या मौसेरी कुछ बहन थी वो। और चरणदास जी तो विरक्त महात्मा थे। सहजोबाई अपने गोने के समय और ससुराल जा रही थी तो चरणदास जी महाराज बैठे थे धूना पर, दिल्ली के आसपास की बात है, तो उसने प्रणाम किया और कहा बाबा अनुमति हो जा रही हूँ ससुराल। बाबा पता नहीं किस मस्ती में थे। श्री चरणदास जी महाराज ने कहा जाना है रहना नहीं, तू अनहोती थोड़ी जा रही है, सबको जाना है रहने यहाँ कौन आया। जाना है रहना नहीं, मरना बिसवा बीत, सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुठायो सी। इतना सुनते ही सहजोबाई को पूर्ण वैराग्य हो गया। इसलिए संतों में कहावत प्रसिद्ध है, चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सवरी खेचाता। साहित्यकारों ने, इतिहासविदों ने 18वीं सदी की मीरा कहकर के सहजोबाई का आदर किया है। मीरा जी के बाद यदि उस कोटि की कोई भक्ता हुई 18वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी में मीराबाई और 18वीं सदी की मीरा सहजोबाई। वो सहजोबाई कहती हैं राम नाम ही तारे, क्यों क्यों राम नाम ही तारे, यों जान अजान अग्नि जो छुवे, जान अजान अग्नि जो छुए वह जोरे पे जारे, जारे वह जोरे पे जारे, ज्यों त्यों राम नाम ही सार, राम नाम ही सार। यह जानकर कि यह अग्नि है अथवा यह न जानकर कि यह अग्नि है, जैसे भी आप छू लोगे आप जलोगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद कैसे भी अग्नि छू जाएगी, जानकारी में छू जाए चाहे अनजाने में छू जाए। अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे ही राम नाम का स्वभाव है भव सागर से पार उतारना। ज्यों त्यों राम नाम ही सारे, उल्टा सुलटा बीज गिरे ज्यों, उल्टा सुलटा बीज गिरे ज्यों, धरती माही कैसे उपजी रहे नीचे करी जानो, उपजी रहे नीचे करी जानो, हरि सुमिरन है ऐसे, हरि सुमिरन ऐसे क्यों क्यों राम नाम ही सारे, क्यों क्यों राम नाम पलटा। कैसा भी बीज धरती में पड़े वो अंकुरित तो होगा ही, ऐसे ही कैसे भी हरिनाम मुख से निकल जाए वो एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, अवश्य फलीभूत होगा। वेद पुराण में मति काढ़ा राम नाम कत सारा, वेद पुराण में मति काढ़ा राम नाम कत सारा। तीन कांड में अधिक जानो पाप जलावन हारा, अधिक जान पाप जलावन हारा, पाप जलावन है। वेद में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, सहजोबाई कहती हैं तीनों कांडों में संपूर्ण वेदों में पुराणों में मंथन किया गया और सबका मंथन करने से जो तत्व निकला जो सार निकला वो राम नाम है। तीनों कांडों में सबसे अधिक पाप नष्ट करने वाला, न तो उतने पाप ज्ञान से नष्ट होते हैं, न उतने पाप कर्म कांड से नष्ट होते हैं, न उतने पाप उपासना से नष्ट होते हैं, जितने पाप नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। पाप पापी में पाप करने की सामर्थ्य उतनी नहीं है हरि नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य। हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल ऊंची पदवी देवे। हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल ऊंची पदवी देवे। चरण दास कहे सहजो बाई, चरण दास कहे सहजो बाई, व्याधा सब हर ले वे, व्याधा सब हर ले वे, ज्यों ज्यों राम शुद्ध कर देता है नाम, हृदय को शुद्ध कर देता है, बुद्धि को निर्मल कर देता है और ऊंची से ऊंची पदवी देता है। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सप्तर्षि सब परिक्रमा करते हैं ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने कौन सा साधन किया? 5 वर्ष का बालक क्या साधन कर सकता है? ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा एक ब्रिज में कहावत है महाराज जी, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही। बहुत से लोगों को भूत प्रेत की सिद्धि हो जाती है, वो भाई हल्ला मचेगा, भाई भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन 10-12 साल के बाद जय सियाराम। और मल्लई पहलवानी, 10-12 साल में जोर खत्म, जोर खत्म के पहलवानी खत्म। पर जो भगवान नाम की सिद्धि है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये जो दिव्य महापुरुष हम लोगों के मध्य विराजे हैं, इनके जीवन में हरि नाम के अतिरिक्त और क्या है? जो कुछ है वो हरि नाम है। सिद्धावस्था क्या है? सिद्ध कहते किसको हैं? हमारे यहाँ साधुओं में कोई चीज जब पक जाती तो उसको कहते सिद्ध हो गई, दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गए। सिद्ध माने अब उसमें कनी नहीं रह गई, पूरी तरह गल गया। इसी तरह से जिसकी अहंकार की कनी पूरी तरह विगलित हो गई हो उसको कहते सिद्ध होना, विनम्र हो जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। तो इस प्रकार से एक दो संतों ने नहीं, कितने संतों ने एक मत से एक ही बात कही है। कि बस भजन करिय निष्काम, भजन करिय निष्काम। श्री मंजुकेशी जी का पद है, बड़ा प्यारा पद है। भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे। भजन कितना प्यारा पद, निष्काम हमारे प्यारे। नयन आजी मन माजी चेतिए, नयन आजी मन माजी चेतिए, सगुण ब्रह्म श्रीराम, सगुण ब्रह्म श्रीराम हमारे प्यारे, सगुण ब्रह्म भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे। अश्वहेश्व दीर्घ मत होवे, अश्व माने घोड़ा, मन इंद्री रूपी घोड़ा, अश्वहिस्व दीर्घ मत होवे, ऐसो कसिए लगाम हमारे प्यारे, हाँ ऐसो कसियो लगाम हमारे प्यारे। सुख बासना दुख धार सम, सुख वासना सुख धार सम, मन मत को विश्राम, मन मत को विश्राम। केसी रामई द्वैतन भावे, केसी रामई द्वैतन भावे, सब विध पूरण हमारे प्यारे, सब विध पूरण काम हमारे प्यारे। भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए निष्काम हमारे प्यारे, भजन करिए ही बात बस, केवल श्री ठाकुर जी के नाम की बात। संतों ने भज मन राधा गोपाल, रानी रूप कुंवर जी, भज मन राधा गोपाल और सब जग, भज मन राधा गोपाल और सब जग, भज मन राधा गोपाल और सब जग रो, भज मन राधा गोपाल और सब जग। सुतपति लखी सात मात संग में, न को जात झूठो संसार जाल माया को बगरो, छोड़ो भज मन राधा गोपाल तोर सब जग रो, भज मन राधा गोपाल तोर सब जग रो। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, साधु समागम कीजे, साधु समागम किए, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम चित दीजे, कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण अमृत रस रसना, कृतावंत हुए जगत में, कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण है तू तन चीजे, कृष्ण है तू तन चीजे, रूप कुमारी धरी ध्यान कृष्ण को, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण बोले आप भले ही कहो पर हम तो नहीं कहेंगे, हम भजन नहीं करेंगे। बोले भजन नहीं करोगे तो भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम, मल अरु मूत्र भरो नर सब तन, मल अरु मूत्र भरो नर सब तन, है निष्फल यह जाम है निफल यह जाम, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम, बिन हरि भजन पवित्र न हुए, बिन हरि भजन पवित्र न हुई, धोवो चाहे आठों यहाँ, धोवो चाहे आठों यहाँ, काया छोड़ हंस उड़ी गई है, बड़ो रहे धन धाम, क्या होगा महाराज जी? अपनो सुत मुख लू धरी दे, अपनो सुत मुख लू धरी दे। मुखाग्नि देते हैं तो मुंह में कपूर रख देते हैं और मुखाग्नि ऐसे देते हैं। तो जिस बेटे को तुमने पैदा किया, पाला पोसा, सब धन संपत्ति सब दे दी, अंत में तुम्हारे मोड़े में वही आग लगाएगा। अपनो सुत मुख लू धरी दे, अपनो सुत मुख लू धरी दे। सोच ले हूँ परिणाम, सोच ले हूँ परिणाम। सब क्या करें? रूप कुमारी सब छोड़ी बसहू ब्रज, रूप कुमारी सब रूप कुमारी सब छोड़ बसहू ब्रज, रूप कुमारी सब छोड़ बसहू ब्रज। भजिए श्यामा श्याम, भजिए श्यामा श्याम, भजन बिन चोला है बेटा, भजन बिन चोला है बेटा, भजन बिन चोला है बेटा, भजन बिन चोला है बेटा, भजन बिन चोला है बेटा, भजन बिन चोला है बेटा। रसना राम कहत ते आको, रसना राम कहत ते आको। राम जी का नाम लेने में तू थक रही है? रसना राम कहत ते आको, रसना राम कहत ते आको। पानी कहे कहूं प्यास बुझत है, पानी कहे कहूं प्यास बुझत है, प्यास बुझे जदी चाखो, प्यास बुझे जल्दी चाखो। रसना राम कहत ते आको, रसना राम कहत ते आको। पानी पानी कहो तो प्यास तो नहीं बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी। तुम राम नाम लेने में थकती क्यों है? राम नाम लेने से ही तेरा परम कल्याण होगा। पुरुष नाम नारी जो जाने, जानी बूझी नहीं भाखो, दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन भाखो। रसना राम नाम से रसना प्रताप, साधु की संगति, गुरु प्रताप साधु की संगति, उलट दृष्टि जब ताको, उलट दृष्टि जब ताको, यारी कहे सुनो भाई सन वज्र बेधी कियो ना को, वज्र बेधी कियो ना को। रसना राम कहत ते आको, रसना राम कहत श्री यारी साहब का पद है, बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त भय। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री फलाहारी जी को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से संतों ने, सभी संतों ने बड़ी कृपा की, सभी संतों ने एक मत से, एक स्वर से, एक मत से भगवान नाम की महिमा का गान किया है। यदि आपने भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया तो बैठी, बहुत प्यारा पद है भैया जी दरियाब जी महाराज का, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, साधु संग और राम भजन बिन, साधु संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे, राम बिन भाव करम नहीं छूटे, राम बिन भाव करम नहीं छूटे, मल से तीजो मल को धोवे, मल से तीजो मल को धोवे तो मल कैसे छूटे, तो मल कैसे छूटे, प्रेम का सावन नाम का पानी, प्रेम का सावन नाम का पानी सोए मिल ताता टूटे, सोए मिल ताता टूटे, नाम बिन भाव करम नहीं छूटे, नाम बिन भाव करम अभेद भरम का भाड़ा, भेद अभेद भरम का भाड़ा चौड़े पड़ पड़ फूटे, चौड़े पड़ पड़ फूटे, कोई कहता है भेद, कोई कहता है अभेद, कोई भेदवादी है, कोई अभेदवादी है, चाहे भेदवादी बने रहो चाहे अभेदवादी बने रहो, राम राम नहीं करोगे तो चौड़े में भंडा भंडा फोड़ हो जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। भेद अभेद धर्म का भाड़ा चौड़े पड़ पड़ फूटे, तब कैसे काम बनेगा, गुरु मुख शब्द कहे उर अंतर, गुरुमुख शब्द कहे उर अंतर सकल भरम से छूटे, सकल भरम से छूटे, नाम बिन भाव करम नहीं छूटे, नाम बिन भाव राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह बूटे, राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह बूटे, जन दरियाव अरप दे आपा जन दरियाव अरप दे आपा। नाम के लिए अपने आप का समर्पण कर दो, न्योछावर कर दो, राम नाम के लिए अपने आप को न्योछावर कर दो। जन दरियाव अरप दे आपा जन दरियाव अरप दे आपा। जरा मरण से दूठे जरा मरण से दूठे नाम बिन भाव करम हरदम हरि नाम भजोरी जो हरिदम हरि नामक भजी हो मुक्ति हुए जय हे तोरी पाप छोड़ के पुण्य जो करी हो सब वैकुंठ मिलोरी कर्म से धर्म बनोरी हरदम हरि नाम भजोरी। यक रंग पियसो जाय कहो कोई हर घर रंग मचोरी सुर नर मुनि सब फाग खेलत हैं अपनी अपनी जोरी खबर कोई ना लेत मोरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ऐसे तो कितने पद हैं वो कोई संख्या ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं है। किनका नागरी देव जी का नानक जी का हुआ हुआ हो गया नानक जी का। चलो भाई जी का एक कर लेते। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम श्री राम राम राम श्री राम राम राम। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पद। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम श्री राम राम राम श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम राम पाप कटे दुख मिटे लेत राम राम। भव समुद्र सुखद नाव राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत है जय सदा बसत एक राम नाम, संत है जय सदा बसत एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम भजो राम, पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, आ संत जनन जीवन धन एक राम नाम, संत जनन जीवन धन एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम श्री राम, स्मरण में नहीं है कि हमने लगातार नाम महिमा के इतने पद कभी बोले हों, कभी कोई कभी कोई, पर कल भी और आज भी ऐसी धुन चढ़ गई, एक मन में एक भाव काफी समय से आता है लेकिन बस आलसी प्रमादी हैं, इसलिए वो पूरा नहीं हुआ। हमारा मन में ऐसा विचार उठता है कि बहुत संतों की वाणियां ऐसी हैं जो अब तक लोग जानते ही नहीं, और संतों के संत साहित्य तो अथाह है, कोई था नहीं संत वाणियों का। तो हमारे मन में ऐसा विचार कई बार उठता है कि एक मोटा संग्रह निकले, उसका नाम हो श्री नाम प्रकाश पदावली, जिसमें भगवान नाम की महिमा के सभी संत वाणियों के पद हों, रसिकों के पद हों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक के उपलब्ध हो सके सब पद हों। फिर एक श्री रूप पदावली जिसमें झांकी के पद हों, उसमें फूल बंगला आदि की झांकी के भी पद हो जाएंगे। एक लीला पदावली, उसमें राम कृष्ण सब की लीलाओं के चुने हुए पद हों, और एक धाम महिमा की पदावली, और एक संत महिमा की पदावली, भक्तों की महिमा, संतों की महिमा। इस तरह से प्रकाशित हो तो उससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि एक ग्रंथ में जहां कहीं हम किस संत ने नाम महिमा के बारे में क्या कहा एक जगह देखना चाहेंगे तो उपलब्ध हो सकेगा, और उतने संतों की वाणियां सुरक्षित हो जाएंगी। काम बहुत कठिन है, कठिन इसलिए है कि सारा साहित्य इकट्ठा करना, फिर सब खोजना, फिर एक एक करके उन संतों को, ये जल्दी का काम नहीं है, बहुत स्थिरता का काम है। पर ये हो तो इससे बड़ा लाभ होगा, साधक जगत को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। फिर जय जय श्री राधे। ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी जी के समय में ये भजन संग्रह निकला था गीता प्रेस से। किसने इतना लाभ दिया लोगों को? हमसे लोग कहते हैं महाराज आप पद गाते हैं तो कहां से गाते हैं, तो हम तो एक जगह से गाते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि आप जो भजन गाते हैं उनके उनका संग्रह छपाओ, तो छप ही नहीं सक, छप सकता है? व्यास लोग छपा देते हैं तो गिने चुने पद होते हैं और वही गाते हैं आगे पीछे, हमको खुद ही पता नहीं रहता कि हम क्या गाएंगे। जब जिस संत ने कृपा कर दी, जिसकी वाणी सामने स्फुरित हो गई, उसकी वाणी कह ली। इसलिए कोई संख्या निश्चित नहीं है कि क्या गाएंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, जो ठाकुर जी की इच्छा। तो संत वाणी से बहुत लाभ होता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते भरोसो जाही दूसरो सो करो, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कलप करूं, मोहो तो राम नाम कलप करूं, कलि कल्याण करो, भरोसो जाही दूसरो तो करो। यहाँ तक की चर्चा हम अब तक कर पाए, अब आगे की पंक्ति है कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। बहुत प्यारी बात। कर्म माने कर्मकांड का मार्ग, उपासना का मार्ग माने भक्ति का मार्ग, और ज्ञान माने ज्ञानकांड, ज्ञान भक्ति और ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। उपासना का मार्ग, कर्मोपासन का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सब जो है ना, कर्म उपासना ज्ञान ये सब वैदिक सिद्धांत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम ऐसे अबुध नहीं हैं कि हम सीधे ही कर्म मार्ग की निंदा करने लग जाएं, कर्म कांड की निंदा करने लग जाएं, उपासना कांड की निंदा करने लग जाएं, ज्ञान कांड की निंदा करने लग जाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सीधे ज्ञान के पीछे पड़ जाएंगे, कर्म कांड के पीछे पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, गोस्वामी जी तो शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान है, काशी में रहकर उन्होंने अध्ययन किया है। वो कहते कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये सब वैदिक सिद्धांत हैं। ज्ञान कर्म उपासना ये तीनों वेद मत हैं, और वेद मत है इसका मतलब है जीव जगत के कल्याण के लिए ही भगवान वेद ने ये तीन मार्ग दिखाए हैं, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और उपासना का मार्ग। इसलिए इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कम है, सो सब भांति खरो, ये सभी खरे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसकी ज्ञान मार्ग में पात्रता हो वो ज्ञान मार्ग में जाए, उसका ज्ञान मार्ग से कल्याण होगा। जिसकी कर्म मार्ग में पात्रता हो कर्म मार्ग में जाए, उसका कल्याण होगा। जिसकी पात्रता उपासना मार्ग में हो वो उपासना के मार्ग में जाए, उसको भी लाभ मिलेगा, उसका भी कल्याण होगा। क्योंकि ये सब कल्याण के लिए ही वेद भगवान ने ये सब मार्ग, ये सब साधन प्रकट किए हैं। पर मेरा किसी से दुराग्रह नहीं, मैं अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। क्या बोले, मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। मेरी अवस्था तो सावन महीने में कोई अंधा हो जाए, सावन महीना में अंधा होने का मतलब क्या, सावन में सारी धरती हरी भरी होती है और उस समय अंधा कोई हो जाए तो उससे कोई पूछे अंधा होने के बाद कि दुनिया कैसी है तो क्या कहेगा, सारी दुनिया हरी भरी है। वो कहते राम नाम की महिमा ऐसी चित्त पर छा गई है कि मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। सावन में अंधे हुए व्यक्ति को जैसे हरी हरा रंग सूझता है, ऐसी मुझे तो भगवान नाम के अलावा कुछ दूसरा सूझता ही नहीं। आशय क्या हुआ, आशय ये हुआ कि कर्म मार्ग का आश्रय लेने के बाद भी राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो कर्म मार्ग भी तुम्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं देगा। देखिए हमारे वेद विद्यालय के वेदाचार्य जी बैठे हैं, श्री आचार्य महेश जी, और अयोध्या वाले श्री वेदाचार्य झा जी बैठे हैं। अयोध्या वाले वेदाचार्य जी ने तो जीवन भर वेद पढ़ाया, एक प्रथम श्रेणी के कवरेगी विद्यालय में आप वेद विभाग अध्यक्ष रहे, कर्म कांड के जितने भी उपक्रम हैं छोटे से लेके बड़े तक, अंत में ये बात कहनी पड़ती है कि नहीं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बिना भगवान नाम के कर्म पूरा होता है? सबसे पहले आरंभ ही होगा तो नाम से, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, वहीं से शुरू होगा। पवित्रीकरण होगा तो यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहयाभ्यंतर शुचि, संकल्प करोगे तो सबसे पहले नाम कीर्तन, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, तीन बार भगवान नाम उच्चारण करके तब संकल्प होगा। कर्म मार्ग में भी नाम के बिना गति नहीं, ये सूझत रंग हरो। उपासना मार्ग में भी नाम के बिना गति नहीं, नाम ही नहीं होगा तो उपासना किसकी करोगे। उपासना माने क्या होता, उप समीपे, समीप में बैठने का नाम है उपासना। अपने आराध्य के सामीप्य का अनुभव करना, इसका नाम है उपासना। और ये सामीप्य की अनुभूति बिना भगवान नाम के आश्रय के होगी नहीं। भगवान सब में विराजमान है, घट घट में व्याप्त हैं, लेकिन नाम निरूपण नाम जतन से सोई प्रगट जिमि मोल रतन से। प्रगट तभी होगा जब नाम का आश्रय लिया जाएगा, बिना नाम के उपासना भी उपासना नहीं रहेगी, उपासना में भी नाम और ज्ञान में भी नाम। ज्ञान का मार्ग होगा, ज्ञान के मार्ग वाले लोग भी प्रणव का जप करते हैं कि नहीं, राम नाम का जप करते हैं कि नहीं, उनके यहाँ भी नाम जप है, बिना नाम जप के उनके यहाँ भी ज्ञान मार्ग में भी गति नहीं। यही है सावन के अंधेजों, माने हमें तो कर्म मार्ग में भी भगवान नाम की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है, हमको उपासना मार्ग में भी भगवान नाम की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है, हमको ज्ञान मार्ग में भी भगवान नाम की प्रधानता दिखाई पड़ती है। और भगवान नाम न हो तो कर्म कर्म नहीं, उपासना उपासना नहीं और ज्ञान ज्ञान नहीं, बिना भगवान नाम के। इसलिए मोहि तो सावन के अंधे ही ज्यों सूझत रंग हरो। अब आगे तो महाराज जी विचित्र बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, कहते देखो नाम की महिमा क्या है, इसका कहना तो बहुत कठिन है, कौन कहेगा। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जब राम जी जिनका नाम है वही अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते तो हम क्या कहेंगे, कोई नहीं कर सकता। पर संकेत तो कर सकते हैं कि नहीं। गोस्वामी जी कहते हमको देख लो, आपको क्या देखें, ले हमको देख लो। चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कब हूं न पेट भरो, सोहो सुमिरत नाम सुधारत पेखत पर सुधरो। जब मैं नाम में समर्पित नहीं हुआ था, अनाथ की तरह जगह जगह भटकता था, ऐसी दशा थी कि गोस्वामी जी ने अपने काव्य में कहा है, मानत हो चार फल चार ही चणक को, कोई दयावश मेरी हथेली पर चार चने रख देता तो हमको लगता था ये व्यक्ति कितना दयालु है, इसने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हमको प्रदान कर दिए। ऐसे भूखे मरता था। यहाँ चाटत रहे हो स्वान पात्र जो, मैंने कुत्ते जैसे पत्तल चाटने का ये मुहावरा है, इसका अर्थ है जैसे भंडारों में भंडार पंगत उठने के बाद पत्तल फेंक दी जाती है और कुत्ते पत्तल के ढेर पर जाते हैं तो क्या उनका पेट भरता है, पेट तो नहीं भरता, पत्तल चाटते हैं पेट नहीं भरता। जैसे कुत्तों का पत्तल चाटने से पेट नहीं भरता, हमें अपने बचपन में वो दिन भी याद हैं जब कभी हमारा पेट नहीं भरा। और अब जब सदगुरु भगवान श्री स्वामी नरहरि आनंद जी ने राम नाम कान में सुना दिया और भजन में लग गया तो अब पेखत पर सुधरो, अब बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्णादि के पात्रों में भी सुंदर व्यंजन लेकर के आते हैं, लेकिन नाम के रस के आस्वादन के कारण उन पदार्थों पर उन भक्ष्य भोज्य लेह्य चुष्य विविध प्रकार के व्यंजनों की ओर मेरी दृष्टि तक नहीं जाती। यह है सामान्य अर्थ, जो शब्द से झटती निकल रहा है। और अब आगे की बात, इसका आध्यात्मिक, ये तो लौकिक अर्थ हुआ, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है इस पद का? इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि हे भगवान, जैसे कुत्ता पत्तल चाटता है, ऐसे न जाने कितने शरीर हमने लिए और कितनी बार रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों को भोगा। देव कभी देवता बनकर भी स्वर्ग में भोगा, लेकिन क्या कभी भोगते भोगते हमारा पेट भरा? भोगने पर भी पेट नहीं भरा, कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। भोगने पेट भर जाता तो फिर भोगने की इच्छा नहीं होती। भोगने की इच्छा बनी भई है, लाखों बार 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे, फिर भी कभी सब योनियों में भोग भोगे, लेकिन भोग भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। पर अब श्री राम नाम का स्मरण करते हुए मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुक्ति का थाल मेरे सामने परोस के रखा है, लेकिन पेखत परस उधरो। मुक्ति का थाल रखा हुआ है, मुक्ति रूपी थाल को भी देखने की इच्छा नहीं हो रही है। नाम में ऐसी प्रीति हो गई, बेखत पर सुधरो भरोसो जाही दूसरो सो करो। अर्थात ब्रह्मानंद रूप मोक्ष पर मेरा तो अधिकार हो ही गया, माने अब थाल सामने रखा है तो जब चाहो तब खा लो। आपका थाल रखा है आपके पास, तो आपकी जब इच्छा हो तब आप खा लो। इस प्रकार से मैं जब चाहूं तब मोक्ष प्राप्त कर लूं, किंतु इस नाम प्रेम के आगे मोक्ष का सुख भी मुझे तुच्छ दिखाई पड़ रहा है, ये अर्थ है। और आगे कहते हैं, स्वार्थ ओ परमारथ हूं को नहीं कुंजरो नरो, सुनियत से तू पयोधि पसानने करी कपि कटक तरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। श्री राम नाम, मेरे लिए सबसे बड़ा स्वार्थ है। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ श्री राम नाम है। और हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा सच्चा स्वार्थ क्या है, तो कहेंगे राम नाम हरि नाम को बढ़कर हमारा कोई सच्चा स्वार्थ नहीं। आप जिसे स्वार्थ मानेंगे ना, उसकी पूर्ति में कमर कस के जुट जाएंगे। यदि हरि नाम को ही अपने जीवन का स्वार्थ समझा जाएगा तो कमर कस के हरि नाम में समर्पित हो जाएंगे, और संसार की वस्तुओं को स्वार्थ समझेंगे तो उनके पीछे पड़े रहेंगे। हमें कहना नहीं चाहिए, कहने में थोड़ा संकोच है, लेकिन फिर भी मन में आई तो कह देते हैं। हम डीग में बाबा के यहां गए, बाबा के गोपाल जहां बैठे वहां हम गए डीग में। वहां जाने पर हमको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। आप लोग कहें किस बात की प्रसन्नता हुई? इसी बात की प्रसन्नता हुई कि सारी इच्छाओं को कामनाओं को तिलांजलि देकर ही भजन हो सकता है। विद्यालय है, वो विद्यालय है ना, है क्या है? नहीं, वहां तो कोई पाठशाला जैसी है, कोई कुछ नहीं है, ऐसी दूसरे का बनाया हुआ भवन है, एक कक्ष है उसमें बाबा रहते हैं। अपना कहने के लिए एक इंच भूमि नहीं है, अपना कहने के लिए संग्रह के नाम पर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो गोपाल हैं और उनका नाम है, हैं? लो कहते वो भी दूसरा गुरु भाई का है, उसने रख रखा है, कुछ नहीं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी, आपने दर्शन किया होगा, भजन का साक्षात स्वरूप, पहले वृंदारण्य में रहते थे, वहां लोगों ने कुछ बनाना वनान बेच बेच वो बिक गई बगीची, तो वहां से दूसरी जगह रह गए, वो भी दूसरे की जगह थी, पुराना सा भवन था वहां रह गए और वहीं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनके परिकर के लोगों ने सामने एक कुटिया भी बनाई, बाबा वहां नहीं गए, बाबा वहीं रह गए पूरे जीवन पर्यंत, ब्रजवासियों की मधुकरी से निर्वाह हो गया। ना फूटी कौड़ी का संग्रह, ना परिग्रह, कोई प्रपंच नहीं। इसीलिए लगभग 70 वर्ष से ऊपर ब्रज में रहे वो, 70 वर्ष से ऊपर, 70 वर्ष से ऊपर रह करके 350,000 नाम प्रतिदिन। एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 70 वर्षों तक अनुमान है हमारा ऐसा, लगभग 70 वर्षों तक 350,000 नाम रोज। इस तरह से सारी इच्छाओं को कामनाओं को तिलांजलि देकर भजन संभव है। और हमको ये विद्यालय बनाना है, हमको ये पाठशाला बनानी है, हमको गौशाला बनानी है, हमको आश्रम बनाना है, तो इसी काम में लगे रहो, जैसे हमको देख लो। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, कितनी बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन जो बात हम बोल रहे हैं वो स्वयं हमारे जीवन में नहीं है। पर सही बात यही है, यदि हम संसार की किसी वस्तु को अपना स्वार्थ समझेंगे तो उसके पीछे लगे रहेंगे, और यदि भजन को ही अपने जीवन का स्वार्थ समझेंगे तो भजन छोड़कर दूसरा काम हमसे होगा ही नहीं। गोस्वामी जी कहते, मेरे जीवन का सच्चा स्वार्थ भी भगवान नाम है और मेरे जीवन का सच्चा परमार्थ भी भगवान नाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबसे बड़ा स्वार्थ यही है, भगवान से प्रेम करना, और प्रेम बिना राम नाम के होगा नहीं। इसलिए मेरे लिए भगवान नाम ही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और परमार्थ किसी भूखे को भोजन देना, ये परमार्थ है। किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देना, ये भी परमार्थ है। किसी प्यासे को जल देना, ये भी परमार्थ है। किसी रोगी को औषधि देना, ये भी परमार्थ है। किसी गरीब की कन्या का विवाह करा देना, ये भी परमार्थ है। कोई बेघर है उसका घर बनवा देना, ये भी परमार्थ है। पाठशाला विद्यालय आदि खोल करके और अभावग्रस्त लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी परमार्थ है। ये सब परमार्थ हैं। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ परमार्थ है। पर भैया प्रार्थना है, इन परमार्थों में सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान नाम। सारे परमार्थ किए गए पर भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया गया, तो इन परमार्थों के पुण्य फल स्वरूप भी लौकिक भोग मिलेंगे अथवा अधिक से अधिक स्वर्गादि लोकों के भोग मिलेंगे। किंतु विशुद्ध परमार्थ हरि नाम है। नाम का दान अविनाशी का दान है, और सब चीजें तो विनाशी, नाम का दान अविनाशी का दान है। पंढरपुर में महाराज जी एक बहुत बड़े भक्त रहते थे, पंढरपुर में महाराष्ट्र में, जहां श्री पंढरीनाथ भगवान विराजमान है। भगवान की कृपा से बड़े परमार्थी जीव थे, हजारों गौ ब्राह्मण संतों की सेवा जीवन भर उन्होंने की, फिर भी इतना धन था कि धन का कोई पारावार नहीं था। भगवान देते हैं किसी को छप्पर फाड़ के। तो उनके मन में आया कि मैं तुला दान करूं, स्वर्ण दान करूं, अपने बराबर सोना दान करूं। तो तमाम ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया, अच्छे अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण आ गए। ओ महाराज, खूब स्वर्ण दान, धन दान, खूब दान कर रहे थे। किसी ने कहा कि यहाँ एक पंढरपुर में नामदेव जी नाम के भक्त रहते हैं, वो बड़ी सुंदर गौ सेवा, संत सेवा करते हैं, तो उनके यहाँ यदि तुम्हारा कुछ धन चला जाएगा तो सच्चा परमार्थ होगा, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सेवा होती है, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, सबकी सेवा होती है। परमार्थ में लगे हुए संतों की सेवा करनी चाहिए। तो उसने नामदेव जी को बुलवाया, नामदेव जी ने मना कर दिया कि हम ब्राह्मण नहीं है, साधु नहीं है, हम तो सामान्य गृहस्थ आदमी है, दान के अधिकारी तो ब्राह्मण साधु होते हैं, ना साधु है ना ब्राह्मण है, क्या करेंगे। पर बार बार आग्रह हुआ तो श्री नामदेव जी चले गए। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपके लिए कोई नाप तौल नहीं है, आप जितना चाहो उतना सोना ले जाओ, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमने सुना है आपके यहाँ तो सब काम, सब धन अच्छे काम में ही लगता है। तो श्री नामदेव जी ने प्रसन्नता से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस धन को तुम देना चाहते हो उसके लिए तो मेरी दृष्टि है, जामे भरे कोटि रोग हैं, इसमें करोड़ों बीमारियां भरी हैं, हमको नहीं चाहिए। नहीं महाराज, आप तो कुछ ले ही लीजिए। तब श्री नामदेव जी ने तुलसी का एक पत्ता मंगाया, तुलसी दल, और तुलसी दल पर चंदन से राम नाम लिख दिया। क्या लिख दिया? राम नाम। राम नाम लिख करके कहा कि आप देना ही चाहते हैं तो इसके बराबर नाम धन तौल के दे दीजिए। उस सेठ ने सोचा कि इतना सा पत्ता, उस पर राम नाम लिखा हुआ है, अरे इसमें तो तोला दो तोला सोना भी नहीं चढ़ेगा, अरे रत्ती दो रत्ती सोना ही चढ़ेगा मुश्किल से। चलो कोई बात नहीं है, महात्मा तो महात्मा ठहरे, हम पत्ता रखेंगे और दो चार किलो सोना दे देंगे, ऐसा मन में उसने सोचा। तो तराजू पर पत्ता रखा और दो चार किलो सोना रखा, वो दो चार किलो की क्या चले, वो पत्ता वाला जो पल्ला था वो तो भूमि को छोड़ा ही नहीं, और धन सारे घर की संपत्ति, क्विंटलों सोना पलड़े पर रख दिया गया। पर वो तो महाराज तुलसी दल वाला पड़ला तो टस्से मस न हो, उसका अहंकार बेचारे का चूर चूर हो गया धन का। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बड़े आदमी हो, उधार ले लो, अपने नाते रिश्तेदारों से ले लो, शायद और रख दो। सबका अलग अलग पहचान बना के बांध बांध के रख दिया गया, वो भी बराबर ही नहीं हुआ। तो बोले, तुमने जीवन भर दान पुण्य किए हैं, बहुत से यज्ञ किए हैं, व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, बहुत दान किया है, उस सबका तो पुण्य होगा, उस सारे जीवन के दान पुण्य, तपस्या, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा का पुण्य, उसका संकल्प करके पल्ले पर छोड़ दो, शायद बराबरी हो जाए। पर वो भी कर लिया गया, फिर भी वो पल्ले जो तराजू का पल्ला था जिसपे राम नाम लिखा हुआ रखा था, वो पल्ला फिर भी टस्से मस नहीं हुआ, सारे पुण्य समर्पित कर दिए गए। तो भगत बोला, महाराज इतना ही ले लो। बोले, इतने से क्या लें, थोड़ा कांटा इधर उधर हो तो चलेगा, और यहाँ तो बिल्कुल कोई हिसाबी किताब नहीं, कहाँ से लेंगे, हमको नहीं चाहिए। सारा धन उसका वापस कर दिया, बोले हमें इसमें से फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। भैया हम इसीलिए इतना बड़ा नाटक किया कि राम नाम रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। इसलिए भगवान नाम का दान करना ये सबसे बड़ा परमार्थ है। बहुत ध्यान से सुने, स्कंद पुराण में एक श्लोक लिखा है। स्कंद पुराण में श्लोक लिखा है, सुपात्र को दीक्षा देने का पुण्य, स्कंद पुराण में लिखा है, सारी सप्तदीपवती पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके रत्नों से जटित करके किसी महान तपोधन ब्राह्मणों को देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल एक किसी जिज्ञासु आर्त अधिकारी जीव को वैष्णवी दीक्षा देने से प्राप्त हो जाता। वो पुण्य दीक्षा देने वाले को उतना पुण्य होता है। क्योंकि दीक्षा देने वाले सदगुरु ने महा महा महिमामय भगवान नाम का ही दान किया है। उस जीव को संस्कृति के चक्र से छूटने का मार्ग दिखा दिया है। इसलिए सबसे बड़ा परमार्थ भी भगवान नाम का दान। गोपियां क्यों कह रही हैं, सब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीदितम कल्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना, भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना। ऐसे नाम का जो कीर्तन करते हैं वे संसार के सबसे बड़े दाने। आपकी कथा का दान करते हैं, आपके कीर्तन का दान करते हैं, वो संसार में सबसे बड़े दानी हैं। हमको भूख लगी, आपने भोजन करा दिया, उस अन्न के दान से तृप्ति कितनी देर की होगी? चार छह घंटे की तृप्ति होगी ना, बाद में फिर भूख लगेगी। हम प्यासे थे, आपने जल दान कर दिया, कितनी देर की तृप्ति होगी? फिर प्यास लगेगी। आपने वस्त्र दे दिया, फटने के बाद फिर कपड़े के अभाव का अनुभव होगा। पर भगवान नाम प्रदान कर दिया तो सारे अभाव की ही निवृत्ति हो गई। दमोह वाले परम श्रद्धे संकीर्तनाचार्य पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी, दमोह वाले दादाजी, उन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल हरिनाम दान का ही परमार्थ किया। आज बुंदेलखंड क्षेत्र में सैकड़ों मंडलियां हो गई और सब मंडलियां कीर्तन कर रही हैं महामंत्र का, पर वो सब कहीं न कहीं दादाजी से प्रेरित होकर के कीर्तन कर रहे हैं। तो उनके नाम के दान का सदावर्त एक गुना नहीं, सैकड़ों गुना होकर के चल रहा है। और दूसरे सदावर्त बताओ कितने समय तक चलेंगे? हृदय से एक सदगृहस्थ महापुरुष भगवान नाम से जुड़ गया तो उसका परिणाम हुआ कि सैकड़ों हजारों लोग कीर्तन करने वाले तैयार हो गए। आज भी प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते, मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ हरि नाम, सबसे बड़ा परमार्थ भी हरि नाम। इसमें विकल्प नहीं है, हमें कोई इसमें संशय नहीं है, संदेह नहीं है। नहीं कुंजरो नरो, नहीं कुंजरो नरो, नरोवा कुंजरे जैसा संदेह हमको नहीं है। अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरा, मनुष्य है के हाथी हम नहीं कह सकते क्योंकि मैंने देखा नहीं। ध्यान में आई बात नहीं आई? महाभारत युद्ध में जो कौरव पक्ष में विशेष अतिथि महावीर महापुरुष थे, उन्होंने अपने मरने का उपाय स्वयं बताया। भगवान सबको लेके गए, पूछो इनसे आप मरोगे कैसे। भीष्म जी ने अपना मरने का उपाय बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं स्त्री पर हथियार नहीं उठाता हूँ, उस समय अर्जुन मुझे मार सकते हैं और वैसे तो मेरा कोई वध कर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। द्रोणाचार्य जी से पूछा, गुरु जी आप कैसे मरोगे? बोलो। चेला पूछ रहे हैं कि गुरु जी आप मरोगे कैसे, क्योंकि आपके मरे बिना तो हमारी विजय होगी नहीं, कैसे मरोगे? बोले जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, अक्षय तरकस है, तब तक देवराज इंद्र भी मुझे परास्त तो कर नहीं सकते। युद्ध में मैं पीछे चला जाऊं, पराजित हो जाऊं, ये तो संभव नहीं। काल भी मुझे मार नहीं सकता। हाँ एक बात है, मैं अपनी इच्छा से धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके युद्ध से विरत हो जाऊं, उदासीन होकर बैठ जाऊं, तो भले ही मैं मर सकता हूं। और ये स्थिति तब आ सकती है जब कोई मुझे मेरे प्राण प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर दे दे कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर जाएगा तो मैं फिर नहीं लड़ूंगा। अब अश्वत्थामा तो आज भी जीवित हैं। अष्टचिरजीवियों में सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। आठ चिरजीवियों में पहला नाम दिया जाता अश्वत्थामा जी का। अभी भी जीवित हैं अश्वत्थामा। और इस बात को द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा चिरजीवी है, क्योंकि अश्वत्थामा के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी ये कल्पांत जीवी होगा। तो ये चिरजीवी है, ये बात द्रोणाचार्य जी जानते हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अश्वत्थामा तो मरेगा ही नहीं, ये सूचना आएगी नहीं तो भ्रम क्यों युद्ध से विरत होंगे। अर्थात जब तक मैं हूं सेनापति कौरवों का तब तक तुम विजय की बात भूल जाओ। कहने का सीधा सीधा अर्थ यही था। अब भयंकर युद्ध हो रहा था महाराज, बड़ा भारी पराक्रम द्रोणाचार्य जी दिखा रहे थे, अब क्या किया जाए। तब बोले अब ऐसा करो, एक हाथी था कौरवों की सेना में, उस हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। भीमसेन ने एक गदा का प्रहार करके उस बलवान हाथी को मार दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और पहले से योजना थी, पांडवों की सेना में घड़ी घड़ियाल शंख सब बजने लग गए, विजय के बाजे बजने लग गए, विजय के ध्वज उत्तोलित होने लग गए। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि युद्ध होते होते ये इतना सिंहनाद हर्षनाद हर्षद ध्वनि कैसे हो रही पांडवों की सेना में? बोले आपने सुना नहीं अश्वत्थामा मारा गया अश्वत्थामा? बोले संभव नहीं है, अश्वत्थामा मर ही नहीं सकता। भीमसेन ने कहा रे मैं मार के आया हूं, मेरे हाथ से अश्वत्थामा मरा है। द्रोणाचार्य बोले हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते, तुम तो कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारा क्या है? युधिष्ठिर कह दें तो मैं विश्वास करूं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर बताओ, बोलो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि सही बात तो यही है कि अश्वत्थामा मरा नहीं है। तो आप कहते विजय के लिए बोल दो द्रोणाचार्य जी से कि अश्वत्थामा मर गया, हम झूठ क्यों बोले? भगवान बोले ठीक है तो बने रहो सत्यवादी, फिर तुम्हारी विजय भी नहीं होगी। देखो झूठ तो नहीं है, मरा तो है जरूर, कोई ना कोई तो मरा अश्वत्थामा नाम का। इसलिए विजय चाहिए हो तो कह दो अश्वत्थामा मरा, बोल दो। युधिष्ठिर को या तो भगवान की ही बात मान के जो कह रहे थे सो बोल देते, कोई समस्या नहीं थी, अथवा अपनी बात पर पक्के रहते कि विजय होए चाहे ना होए हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो भगवान के पास तो लाख उपाय थे। अरे द्रोणाचार्य भगवान से अधिक थोड़े ही हैं, भगवान की शक्ति से अधिक थोड़ी है द्रोणाचार्य, भगवान तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो उस बात पर तो पक्के नहीं रहे, द्रोणाचार्य के पराक्रम से बहुत व्याकुल हो गए थे युधिष्ठिर, इसलिए वो राजी हो गए। पर बोले ये हम नहीं कहेंगे कि अश्वत्थामा मरा, क्योंकि मरा जरूर है कोई, अब हाथी मरा के आदमी मरा मैंने देखा नहीं। भगवान बोले जितना जानते उतना तो बोल दो। बोले हाँ बोल देंगे। तो द्रोणाचार्य के पास युधिष्ठिर को ले गए, बोले युधिष्ठिर कह दें तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर जी बोले अश्वत्थामा हता हा, मरा अश्वत्थामा, नरोवा कुंजरहा। अब मनुष्य मरा के हाथी में कह नहीं सकता, पर मरा जरूर है अश्वत्थामा। तो नरोवा कुंजरा के समय भगवान ने पांच जन शंख बजा दिए, इतनी जोर का शंख बजाया कि वो सुनाई नहीं पड़ा, इतना ही सुनाई पड़ा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मरा। द्रोणाचार्य जी ने कहा नहीं, युधिष्ठिर असत्य बोल नहीं सकते। तुरंत उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और वो युद्ध से उदासीन हो गए। सत्य के बल से युधिष्ठिर का रथ धरती से चार उंगुल ऊपर चलता था, धरती से घिसकर चलने लग गया, लगकर चलने लग गया। और महाभारत में तो लिखा है कि उनका गौर वर्ण का तेजस्वी मुखमंडल एक क्षण के लिए श्याम हो गया, काला पड़ गया। क्योंकि सत्य कहते किसको हैं? न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम्, जिसमें छल है वो सत्य सत्य नहीं है। सत्य उसी को कहते हैं जो निश्चल भाव से प्रस्तुत किया गया हो, इसमें छल था ये सत्य नहीं था। तो उसका परिणाम युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को, धर्मनिष्ठ को, उस आधे झूठ का परिणाम नरकों का दृश्य देखने के रूप में भोगना पड़ा, नरकों का दृश्य उनको देखना पड़ा। और जो लोग दिन रात झूठ बोलते हैं उनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे युधिष्ठिर जैसे महान भक्त के जीवन में दुविधा थी कि हाथी है कि मनुष्य, ऐसी दुविधा हमको नहीं है। माने भगवान नाम की महिमा में मेरे चित्त में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि यदि जीव का कल्याण होगा तो केवल और केवल श्री हरि नाम से ही होगा, और कोई दूसरा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। बोले और तो और, मनुष्य की तो चले क्या, श्री रघुवीर प्रभावते सिंधु तरे पाषाण। बड़े बड़े पत्थर भी जहाज बनकर तैर गए। पत्थर कहीं तैरते हैं पानी में, पर सुनियत से तू पयोधि पसानन करी कपि कटक तरो। बंदरों की सेना वह पर्वतों को लाला करके, समुद्र पर तैरा तैरा करके पर्वतों पर सेतु का निर्माण कर दिया, और इतनी बड़ी बानरी सेना समुद्र के पार उतर गई। छोटा मोटा पुल नहीं, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना। उस बीच में कहीं पिलर नहीं थे, खंभे नहीं थे, बिना पिलर का यहां से वहां तक का, क्योंकि वो सब समुद्र पर तैर रही हैं शिलाएं। अब तैर तो रही थी पर वो जुड़ नहीं रही थी, समुद्र की तरंग से उधर इधर से उधर हो जाती। नल नील ने कहा भाई ये तो एक जगह इकट्ठी कैसे हो, जुड़े कैसे? तो हनुमान जी ने कहा जोड़ने का काम हमारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बड़े पर्वत खंड पर लिख दें रा और दूसरे पर लिख दें माँ, तो जैसे चुंबक के पास चिपक कर चिपक जाता है, ऐसे रकार मकार वाली शिला ऐसे चिपक जाती। इस तरह से राम नाम के प्रभाव से सिंधु तरे पाषाण पहाड़ समुद्र में तैर गए। तो कहने का आशय यह है कि जब बंदर भालुओं की सेना समुद्र पार उतर गई तो तुम राम नाम का आश्रय लो तो क्या भवसागर से पार नहीं उतर जाओगे? भवसागर से पार उतर जाएंगे राम नाम का आश्रय लेकर के। इसमें हमें कोई कुंजरो नरोवा जैसा संदेह नहीं है, मेरे मन में तो पक्का भरोसा है कि राम नाम से ही काम बनेगा। इसलिए प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो, जहां जिसका प्रेम है, जहां जिसका विश्वास है, उसका काम वहीं पूरा हुआ है। तो मेरी प्रतीति, मेरा प्रेम और मेरा विश्वास केवल राम नाम में है, इसलिए राम नाम से ही मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरी प्रीति और मेरी प्रतीति केवल श्री हरि नाम में है, राम नाम में है। गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया कि मेरे तो माय बाप दो आखर, रकार मेरी माता है, मकार मेरे पिता हैं। रकार मकार राम नाम ही मेरे माता पिता हैं, और मैं शिशु, मैं एक छोटा सा शिशु हूँ, अरनि अरो, मैं बाल हट से अड़ रहा हूँ, मचल रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा अपनी माता पिता के सामने मचलता है, ऐसे में राम नाम रूपी माता पिता के आश्रय में रहता हूँ और मचलता हूँ तो इन्हीं के सामने मचलता हूँ। अब अंतिम बात, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी गरो, अपनो भलो राम नाम ही से तुलसी ही समुझी परो। यदि मैं कपट रख रहा हूं, कोई बात छिपा रहा हूं, तो भगवान शिव साक्षी हैं। शंकर जी को साक्षी क्यों दिया? शंकर जी को साक्षी इसलिए दिया कि सबसे बड़े नाम जापक शंकर जी हैं, नाम जापक को ही साक्षी रखा। सबसे बड़े नाम जापक शंकर जी हैं। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, शंकर जी साक्षी यदि मैं छिपा करके रख रहा हूं, इतने पर भी तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं कहता हूं यदि मैंने कपट किया हो, झूठ बोला हो, तो मेरी जीभ या तो जल जाए या मेरी जीभ गल करके गिर जाए, इससे अधिक और क्या होगा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो शंकर जी साक्षी हैं, तत्काल मेरे अपराध का दंड मुझे मिलना चाहिए, मेरी जीभ जल जाए या मेरी जीभ गल करके गिर जाए। मैंने तो लाखों बात की, एक बात कह दी कि अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। मेरा भला तो केवल राम नाम से होगा, यही मेरी समझ में आया। गोस्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम श्वास लेते समय भी यही बात कही, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, यदि जन्म सुधारना हो तो श्री राम नाम का आश्रय लो। अब शंकर साक्षी हैं, शंकर जी ने नाम महिमा के बारे में क्या क्या कहा है, इस संबंध के कम से कम 100 श्लोक कल हमने देखे हैं। कितने श्लोक? 100 श्लोक देखे हैं। अब उनको हम कहने लग जाएंगे तो फिर ये कथा तो पूरी होना बड़ा मुश्किल है। फिर भी आज समय पूरा हो गया। कुछ श्लोक राम नाम महिमा के जो भगवान शिव ने कहे हैं पुराणों में, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। एक दो नाम महिमा के पद और कहेंगे, और कल जिस पद की चर्चा करनी है वो है 227वां पद, नाम राम रावरोई हित मेरे। इस पद की चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने चाहा कल कोई ऐसी बाध्यता नहीं आई तो, और नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा, विचार तो ऐसे ही है। जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे राधे सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।